Bueno, pues vamos a la siguiente comunicación y vamos a hablar pues que también con un gran músico. Uh-huh. Porque hablar de Fernando Barroso es hablar de música, de música folk Galicia, junto con Luis Peixoto y Pedro Fariñas. Muy bien. Así que vamos, que o trin. Sí, que son os tres. Xa falamos ese outro día con Fernando, que nos adiantou precisamente a súa participación aí aquí no Rubrifol, pero hoxe pois xa tivo aquí precisamente na radio, pero sí, que nos, que nos dormimos estudios. No, ademais podo che dicir onde estuvo sentado. Bueno. O que fai falta é darlle benvida, veña. Moi boas tardes, Fernando. Hola, boa tarde. Moitas gracias por atendernos outra vez. Estamos te molestar tanto tempo falando contigo, pero que en realidade compre facer publicidade do noso e gabarnos precisamente de xente como a ti. Nada, é un prazer, claro. Dende Ferrol ata Cataluña, hasta Samboy. Hasta Samboy. Mañán facendo unha clase magistral, non? Sí, sí, xa non é a primeira vez que vimos por aquí, sí. A verdade que é un prazer e estamos moi agradecidos porque conten así sempre con nós. E sí, mañá estaremos o stream dando bueno, participando no festival Rubrin Folk, un concerto pola noite. E no, mañá no, pasado mañá. No, eu referirme mañá a clase que ides dar. No, será todo no mesmo día. O mesmo sábado será. Ah, vale. Será tamén que a clase magistral e estaremos un par de horas dando un pequeno obradoiro pola tarde antes dos concertos, dentro das actividades do festival. Mais ou menos a que hora? A 6 da tarde. A 6 da tarde, perfecto. Sí. Bueno, porque ti és especialista en varios instrumentos, o bouzouki, a guitarra, o de, bueno, moitísimos deles, aparte de que a tú participación non sabente no trin últimamente, pero que ti esteveche con Riobó, con Cempés, con Budiño, con a túa traxectoria como... Sí, principalmente toco instrumentos de corda, bueno, toco máis ou menos ben un par deles e logo chapurreo uns cuantos. Bueno, os mestres sempre dicen igual. É un profesor humilde. Aparte de algún outro instrumento e tal, bueno, pero... Y sí, bueno, instrumentos como guitarra o buzuki, que es un buzuki básicamente bastante versátil con estas músicas, y bueno, me permitió pues, colaborar y participar con muchos artistas y acompañar a grandes artistas. Porque eu perdome a estas alturas, xa no, con tanta xente que tes participado. Bueno, xa son algúns anos tocando, facendo música ali en Galicia e fora. E sí, a verdade, bueno, olhando para atrás, pues sí, vai quedando unha estela de traballo, de dedicación, ¿no? Que finalmente foi o que eu quería cando decidí pues, traballar disto, de facerme profesional da música, pues era ter todo ese contacto con sus artistas y bueno, por colaborar, participar en proyectos interesantes, algún de ellos de más corta duración, pero que me hicieron aprender mucho, ¿no? Bueno, ¿en qué consistirá o traballo, bueno, esa clase magistral que se quedaredes precisamente? Bueno, como son 2 horas y evidentemente en tan poco tiempo no se puede aprender a grande cosa, ni a tocar, ni a perfeccionar ninguna técnica. Lo que se trata más que nada de tener un contacto directo con los interesados en asistir y pues hablar un poco de instrumento, tocar algo, amosar alguna mi forma de ver la música além do instrumento tamén falar de outras cuestións que teñen que ver con este mundo e bueno, sempre ese contacto en que se usa en un par de horas sempre é gratificante e interesante tanto para eles como para mí, ¿no? Os da Asociación Cultural Rosalía de Castro de Gorneñá xa teñen previsto achegarse precisamente para ese evento tan interesante, Taller Amtrim Gaita Galega Buzuki, sí, e demais. Tamén estará Luis Peixoto con mandolina e Pedro Farinas con gaita, e bueno, verdaderamente son talleres moi recomendables. Pois seguro que disfrutarán de ese traballo voso, que é interesantísimo. Por certo, o concerto será despois desa tres clase magistral, non? Sí, hai actividades toda a tarde, todo o día, dentro do programa do festival, no Rugby Folkun, que quere ver en internet, nas redes, en Facebook, están Rugby Folkun ou a Asociación KIA. E aí, dentro das actividades, están estes talleres, logo hai unha jam session ali na taberna do Teatro Calmiño, e logo os concertos creo que comezan as 9 da noite. E está Nian Trio, que é unha banda de Barcelona, e estamos nós de Galicia. Bueno, lo que sacades en conclusión, lo que sacades de proveito de todo esto es precisamente a interrelación de toda esta xente que se dedica a traballar no folk. Por exemplo, ti falaxenos ese outro día de Riu, falaxenos de moitas interrelacións que tes con a música. Sí, como te decía, bueno, sabes, unhas cuantas veces vindo a Cataluña, Barcelona, a San Boi, de Bergat, a traballar, a tocar, a ter contacto con músicos de aquí. E sí, temos... Eu tive a sorte de poder participar na producción do segundo disco de Riu. E Riu en Cataluña é un grupo novo que chegou con moita forza e bueno, para mí foi unha sorte ter ese contacto con eles e conocer un poquinho mellor o panorama da música popular en Cataluña e todo eso. E bueno, a raíz disso, pois, estou viaxando máis aquí, estou facendo máis cosas aquí de vez en cuando. Por exemplo, hoxe aproveitamos para facer un concerto con Josep María Ribelles, o artista de aquí de Sardañola. Entón, aproveitando a ocasión, pois convidoume a facer un concerto con él e bueno, pois un placer poder facelo e ter estes contactos sempre interesantes, claro. Hombre, claro. Eso que quería resaltar, no feito de intercambio que levades adiante, levades a cabo todos os que dedicades á música, non? Que non ten nada que ver precisamente a música dunha zona atlántica, dunha zona mediterránea, non? Bueno, hai unha similitude. Toda a península hai moita, toda a península hai moita riqueza e hai moitas formas de interpretar e de entender as músicas populares, porque bueno, a península ten moita diversidade cultural, pero que sí é verdade que hai un eixo especial Galicia-Cataluña, ¿no? Sempre houve esa conexión, non? Sí, bueno, pois tamén por cuestións de migración, sí. Moitos galegos aquí e a nivel cultural e a nivel musical pois sí hai unha especie de empatía especial, sí. Eu creo. Bueno, en este sexto tradicionarios do Baixo Llobregat, neste Rubrifolcum, tendes tamén a participación dun grupo catalán, propiamente dito, non? Sí, o Nian Trio. Nian. Ainda, bueno, poden ser, o que queiran, teñense que apuntar precisamente para ese taller, non? Hai que apuntarse a... Aí ou xa van directamente ao Cal Niño. Bueno, poden, sí, poden contactar y, a través dos, bueno, das redes, de internet ou algún teléfono, agora non sei. Sí, que si Ricard que y, sí, ou presentarse mesmo ali, claro. Bueno, pois que teñades moitísimo éxito, como ven destendo últimamente, que a gaita galega do Buzuque e moitas cousas máis das que vos levades adiante, pois sigan sigan medrando e que se sigan amosando precisamente aquí na nosa humilde radio de emisión, que tamén o Baixo Llobregat se beneficie desa vosa participación. Sí, señor, pues, moitas gracias. Moitos éxitos nese Rubrifolcum e que continuemos non somente nesta ocasión aquí en Rubrifolcum, pero que a mellor tamén podes asistir ou podes volver a voltar, pois non sei, no Cat de Gracia ou noutro punto. Sí, señor. Moi ben. Agradecemosche moitísimo, Fernando, e bueno, pois a ver se nos saudamos personalmente noutra ocasión. Moi ben. Pois, bueno, un placer e unha aperta e graciñas por atendernos. E despedímonos con música vosa. Moitas gracias. Deña, hasta outro momento. Hasta bueno, pois con música de Fernando Barroso nos despedimos. Sí, sí, que convidamos a toda a xente que non esquezan de participar e de vir a Cal Niño para asistir a ese sexto festival tradicional do Baixo Llobregat, o Rubrifolcum, onde disfrutarán de música folk amiga, moi música extraordinaria. Pois moi ben, amigos. Hasta aquí o programa de hoxe. Lembren que o domingo de 3 a 5 volví a reemitirse este mismo programa. Y, como digo siempre, gracias a Jordi Solé por acompañarnos de esta segunda hora, a ti, Julio, también, por acompañarme, y gracias a Armando, pues, por también estar aquí. Así que, señoras y señores, que a noite sexo vosso descanso e que a rúa vosa liberdade. Ata vindeira semana.